राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 अक्टूबर 1996 को लगभग दोपहर 3:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान कपिलदेव महाराज के द्वारा कितनी बढ़िया बातें बताई, कितना सुंदर वर्णन किया। स्वतः है एक ये साक्षात परमात्मा का अंश जो सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, वही ये स्वरूप माया वश बेहोशाई माया के वश में हो गया। ये खास बात क्या है, ये संसार से जो लेना चाहते हैं ये ही फंसने की चीज है। संसार घासवान है, क्षण भंगुर है, एकदम इसे लेने की चीज कोई है नहीं। अपने पास जो संसार की कुछ चीज है, शरीर है, सामग्री है, इसको देना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जड़ चेतन की व्याख्या बड़ी विलक्षण है, परंतु वे सरलता से समझा जाए तो लेने की इच्छा है ये है जड़, और देने की त्यागने की इच्छा है ये है चेतन। क्योंकि जड़ता के त्यागने पर चिन्मय तत्व ही रह जाता है, वो लेने में जड़ता कहते के लिए जड़ता ही हो जाती है। ऐसी विलक्षण बात है, गीता में संसार है जगत, इसको जगत कहते हैं, पर तीनों गुणों से मोहित होने के कारण से ये चेतन भी जगत हो गया। त्रिवीर गुणमयी भावी रही भी सर्वित तो मोहितम, ये जगत मोहित हो गया। मनु स्वयं चेतन हो गई, जड़ रूपी हो गया। शरीर को समझ यही मैं हूं। अरे भाई शरीर तो मिला है, छूट जाएगा, ये तुम कैसे हुए? जैसे कुछ पंडाल बैठा गए तो पंडाल मैं ही हूं। अरे पंडाल में आते हैं चले जाते हैं तो पंडाल अलग है, आप अलग हैं। मकान में आप आते जाते हैं, आप मकान अलग, आप अलग है, ऐसे शरीर अलग है। परंतु तादात्म्य अध्यास ऐसा हुआ है, कुछ शरीर ही मैं हूं, यही मैं हूं, हृदय यही मैं हूं। ये है अज्ञान की गाढ़ अवस्था है। चेत करना चाहिए कि शरीर घटता बढ़ता मिटता बनता रहता है, परिवर्तनशील है, मैं परिवर्तन रहित से अलग हूं। मेरा संबंध परमात्मा के साथ में है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। संसार और शरीर एक धातु से बने हुए हैं, और मैं परमात्मा तत्व हूं। तो ये वास्तव में इस बात को जानने की बहुत आवश्यकता है। समझ में नहीं आवे तो कम से कम मान लेना चाहिए शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात खूब याद करो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मां के पेट में बना है और यहां मरते हुए छूट जाता है, और शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर मेरा हो तो शरीर पर मेरा आधिपत्य चले, जैसा चाहता हूँ वैसा शरीर को रख नहीं सकता, जैसा चाहूँ बढ़ा नहीं सकता, जिस तरह का इसको बढ़िया बढ़ो वैसे बढ़ा नहीं सकता, रख नहीं सकता, इस पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता। तो आधिपत्य नहीं चलता तो ये मेरा है ऐसा छोड़ दे, अगर आधिपत्य चला तो वो तो इसको रख लो, निरोग रख लो, निरंतर रख लो। इस बार सर मेरा भी नहीं है तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तीसरी बात, शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमर, तो मेरे लिए जड़ क्या चीज होगी, मैं तो नित्य निरंतर रहता हूँ, ये निरंतर ही बदलता है, कभी एक क्षण भी स्थित नहीं रहता, ऐसा संसार है, शरीर है, ये मेरे लिए कैसे हो सकता है। ये जो शरीर आदि की सामग्री मिली है ये संसार की है, और संसार की सेवा में ही लगा दे, धन है, संपत्ति है, विवाह है, विद्या है, योग्यता है, कार्य कुशलता है, जो कुछ अपने पास है वो सब संसार से मिला है और संसार को दे दे, और इसके बदले में कुछ चाहना नहीं। अरे भाई जिसकी चीज उसको दे दी फिर चाहना किस बात की, जैसे भगवान का मैं हूं तो अपने आप को भगवान के अर्पित कर दे और शरीर को संसार के अर्पित कर दे, जैसे प्रहलाद जी ने शरीर को पिताजी के अर्पण कर दिया और अपने को भगवान के अर्पित कर दिया, निहाल हो गए। शरीर पर पिताजी मर दिया जैसा काम करे, पर मैं परमात्मा में लगा हूं, पिताजी को दखल दे, ऐसे अपने शरीर परमात्मा के, ये संसार का है और आप हम सब जो स्वयं है वो परमात्मा के हैं, तो उस परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए, बड़ा सीधा मार्ग है। ए मेरे नाथ मैं आपका हूं, सच्चे हृदय से जो सच्ची बात है, हम परमात्मा के हैं और शरीर संसार का है, जितनी सामग्री धन संपत्ति वैभव परिवार ये सब संसार का है, तो संसार की सेवा में लगा दे, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, निहाल हो जाए, नहीं तो एक बंदर छूटेगा नहीं। कोई दुकान उठाना चाहता है तो जिनमें उधार है उनमें मिले तो मिल जाए, लेकिन जो छोड़ दे और दे जितना ले ले और अपना कर्ज उतार दे, तो अपना कर्ज उतार देना है, वे सेवा करे न करे, जितनी करे तो अच्छी, न करे तो उनको मोज, सबको सुख पहुंचावे, सेवा करे तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे। सचमुच ये मौका है बड़ा सुंदर, ये दो चीज है, दो खास, शरीर और सामग्री से तो संसार की सेवा करे और अपने को भगवान में लगा दे। तो ये कथा सुनना है, सत्संग करना है, ये अपने को भगवान में लगाना है, और इसमें ये चीज आ जाती है कि संसार की सेवा करो, संसार से विमुख होना है, परमात्मा के सन्मुख होना है। दशा क्या है कि संसार के तो सन्मुख हो रहे हैं, भगवान से विमुख हो रहे हैं, संसार ये तो हमारा है, भगवान है कि नहीं है, कहाँ है पता नहीं, उसी का भी ख्याल ही नहीं है। अरे भाई सब में वास्तव में नित्य निरंतर रहने वाला परमात्मा है, संसार रहने वाला नहीं है, एक क्षण भी नहीं टिकता। इस हाथ को आप दो बार नहीं देख सकते, एक बार देख लिया वो तो बदल गया, निरंतर बदल रहा, तभी तो बालक से बूढ़ा हो जाता है, बदलता है तभी तो, और कब बदलता है, किसी एक वर्ष में, एक महीने में, एक दिन में, एक घंटा में, एक मिनट, एक सेकंड में नहीं, पर ये क्षण बदलता ही रहता है। तो ये हमारा नहीं, हम इनके नहीं, संसार शरीर एक है, संसार को सच्चा मान करके शरीर के लिए सुख लेना चाहता है, ये महान दुख का कारण है। जितनी सुख इच्छा है संसार से उतना ही ये दुखों का निमंत्रण है, यह सुख कहलाता है, इसका नाम दुख है। दुख में ही और सर्वम विवेकी न, विवेकी के लिए सब दुख है, सुख भी दुख है और दुख भी दुख है। जैसे दाद की बीमारी हो जाए तो ददरू को खुजालते समय सुख मालूम देता है और जलन के समय बीमारी मालूम देती है, परंतु बीमारी का दोनों स्वरूप बीमारी का ही है। खुद नहीं चलती वो भी बीमारी, जलन वो भी बीमारी, संसार में सुख होता है वो भी बीमारी, दुख होता है ये बीमारी। एक दाद की बीमारी के दो नाम है। तो सांसारिक सुख में आसक्त पुरुष कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, ये कभी सुख रहने वाला है ही नहीं। सज्जनों, कथा सुन करके इसका असली उपयोग क्या है कि सांसारिक भोग और संग्रह की जो लालसा है भीतर, वो त्याग देनी चाहिए। इसका अर्थ नहीं है संसार छोड़ जाओ, घर छोड़ जाओ। घर छोड़ जाओ क्या होगा, संसार के जो बीज है वो तो आपका शरीर है और शरीर में अहम भाव है, छोड़ कहाँ जाओगे। अपने इससे कुछ नहीं लेना है, सेवा करना है। जितनी सामग्री है वो संसार की सेवा के लिए, शरीर की भी सेवा करनी है, शरीर से भोग नहीं भोगना है। स्थूल शरीर की सेवा, युक्त आहार विहार, खाना पीना दे दिया, आराम दे दिया, जल दे दिया, भगत पर सुला दिया, बस और उसे भजन करो, सेवा में लग जाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ। शुभ चिंतन करना ये सूक्ष्म शरीर की सेवा है। शरीर संसार का भला चाहना, भगवान को याद रखना, और काम शरीर की स्थिरता है, वो स्थिरता है वो भी परमात्मा के लिए। ना इसे क्रिया अपनी है, ना चिंतन अपना है, ना स्थिरता अपनी है, ये सब शरीर की है। तत्व तो इनसे अलग है, क्रिया पदार्थ चिंतन और स्थिरता ये अंतःकरण की अवस्था है। परमात्मा तत्व इन सबको प्रकाशित करने वाला है, जिससे ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, सबका ज्ञान जिससे हो रहा है। जैसे आपका सबका ज्ञान सूर्य के प्रकाश से हो रहा है, ऐसे मैं तू यह वह सब प्रकाश, जिस प्रकाश से ज्ञान हो रहा है वो प्रकाश तत्व है। आपका ये स्वरूप नहीं है, ये इंद्रियां अंतःकरण शरीर ये अपना नहीं है, मैंपन भी अपना नहीं है, मैंपन भी प्रकृति का है। भूमि आपका नल है, वायु खंग मन है, बुद्धि अहम, यह प्रकृति अपना प्रकृति है। आप तो परमात्मा के साथ है, तो अहम के साथ खुल मिल करके संसार में फंस गए। तो इसे ऊंचा उठने के लिए सब भगवान की है। ये संसार के नाते संसार की चीज है, प्रकृति के नाते ये संसार में प्रकृति की है, और भगवान के नाते सब भगवान के हैं। मालिक की दृष्टि से सब संसार परमात्मा का, धातु चीज से प्रकृति का, और संसार के संसरण चीज से ये संसार का। तो संसार का, प्रकृति का और परमात्मा का, ये मुक्ति के लिए और अपना बंधन के लिए, जन्म मरण के लिए अपना। जहां अपना संसार को शरीर को माना, जन्म मन शुरू हो जाए, कारण गुण संग जन्म होने में कारण गुणों का संग है। इस वास्ते सज्जनों, सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। सांख्य दर्शन में जो वर्णन आता है उसकी अपेक्षा कपिल महाराज का सांख्य विलक्षण है, उसे भगवान की भक्ति की बात मुख्य है। सांख्य दर्शन के सूत्रों में और जो 72 कारिका है उनमें वो भक्ति नहीं है। तो ये सांख्य दर्शन जो भगवान कपिल ने कहा है, ये विलक्षण है, अलौकिक है। भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान की अर्पित, ये सर्वोपरि भक्ति है। ऐसी भक्ति और नहीं हुई, भगवान की अर्पण कर दिया अपने आप को। हे नाथ, मैं आप गाऊं। जैसे आपके घर की कन्या विवाह होने पर पति के गोत्र में अपना गोत्र मिला लेती है, अपना अगर गोत्र भी नहीं समझती और पीर के साथ कोई संबंध नहीं मानती, ससुराल में जाकर वहां बन जाती है माँ, बन जाती है दादी, बन जाती है परदादी, बन जाती है तिहरकी में वो याद ही नहीं रहता। ऐसे सज्जनों भगवान के होकर के वहीं बैठ जाओ और अपना कोई नहीं है, संसार से विमुख हो जाओ, निहाल जाओ। मां भी एकम शरणम गई, सार बात है भगवान की। तो प्रभु के चरणों के शरण जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जब तुलसी तज कुछ बात। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुझार, आज भी अभी अभी अभी जी बैठे भाई, अभी अभी हो राम को। मैं तो भगवान का हो गया। अरे भगवान के आप हैं पहले से ही, भगवान की तरफ से भगवान के हैं, अपनी तरफ से संसार के हो गए, वो भूल बिठा दो। सब तो भगवान के पहले से ही सदा से ही सदा ही रहेंगे, फिर भगवान के होकर के ही रहना है हमें सदा नित्य निरंतर। तो होए राम को नाम जब, भगवान का होकर नाम जब करो। जब सब करते हैं पर संसार का होकर करते हैं, भगवान की होकर भगवान के नाम का जब करो, कीर्तन करो। भगवान का हमारा घर वो है, ये घर हमारा नहीं है, ये तो रहने के लिए आए हुए हैं। जैसे यहाँ भाई बहन सत्संग के लिए आए हैं, ये घर नहीं है। ऐसे संसार में कोई ब्याह कर आ गई, कोई जन्म कर आ गया, आए हुए जाने वाले, यहाँ हमारा घर है नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, हमारे केवल प्रभु है, उसी को याद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।